कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता सारा कोई अलौकिक ग्रंथ है, बहुत विलक्षण ग्रंथ है। अब कुछ समझ में आना लगा है कैसा विलक्षण ग्रंथ है, उसकी बातें कुछ समझ में आने लगी है, शुरू हुई है। ये मैं नम्रता नहीं दिखाता हूं, मेरे जैसा महान होता है ऐसा कहता हूं, कितनी विलक्षणता भरी हुई है ग्रंथ में, कितनी अलौकिकता भरी हुई है, कितना जीवन का सार भरा हुआ है। अगर इस लाश से लेकर चले तो किसी पुस्तक की किसी और साधन की जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई शास्त्र दीक्षा नहीं है। जैसे भगवान के लिए अर्जुन ने कहा, न त्वस्तमो अस्त्यभ्यति कुतोऽन्य, न त्वस्तमो अस्ति, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिका को अधिक कहां से होगा। ऐसे भगवद गीता के सम्मान कोई ग्रंथ नहीं है, अधिक क्या हो। जैसे भगवान ऐसे विलक्षण है, ऐसे ग्रंथ ये विलक्षण है, जिसमें भी ये सातवां अध्याय से बारहवीं तक का है, बागड़ी भी है, 13-14 ज्ञान का कहकर फिर 15वां बड़ा विलक्षण है, 16वां साधन का कहकर और 17वां में 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करके 18 बहुत विलक्षण बातें हैं। सातवां में भगवान ने समग्र रूप कहने के लिए प्रतिज्ञा की और स्वयं बता करके फिर एक बात बहुत विलक्षण कह दी जो असमय समझ में नहीं आती है, मैं समग्र रूप को कहूंगा, समग्रम प्रवक्ष्यामि, और ऐसी कहूंगा जिससे तेरे लिए जानना बाकी नहीं रहेगा। ये नहीं कहा कि मेरे कहना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं लगा। तात्पर्य से क्या हुआ, तात्पर्य बड़ा विलक्षण दिखता है, मानो कहने मात्र से तू समझ जाएगा, जान जाएगा। जानने के लिए तेरे को परिश्रम और करना नहीं पड़ेगा। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंश्रयम समग्र नाम यथा ज्ञास्य। मैं कहूंगा नहीं, तू जान जाएगा। मन कहने के बाद में जान जाना उस श्रोता के अधीन होता है, वो जितनी समझ लगा समझता है उतना समझता है, तो भगवान कहते हैं मेरा कहना सुनकर तू जान जाएगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञान, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। विज्ञान से ज्ञान कहने के साथ क्या अशेषता पद देते हैं, अशेषता एकदम बख्शा भी अशेषता। मानो विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, बाकी नहीं रखूंगा। अर्जुन ने कहा है दसवें अध्याय में कि महाराज ऐसी विभूति योग है, फिर कहते वक्त तुम्हारे ऐसी अशेष है ना, अशेष कर दो, बाकी मत रखो, सबकी सब कर दो। भगवान उत्तर देते हैं कि मैं संक्षेप से कहूंगा, अंतते कथिष्यामि दिव्या जाति भूते प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ। मैं विभूतियों प्रधानता से कहूंगा, तो महाराज पूरी कह दो। तो भगवान हंसते हैं, बस में मुर्खते हैं, कहते हैं भैया कहने करो, सब सब की सब कह दो, नास्तन तो विस्तार से भी विस्तार का अंत है ही नहीं, कैसे कह दू। अंत आवे तो बात कही जा सकती है, अनंत होती है जिसका मैं पढ़ू कैसे करूं। इस बात से प्राधान्य प्रधानता से कहूंगा, या स्वयं कहते हैं विज्ञान से ज्ञान कहूं अशेष था, पूरा कहूंगा और कहूंगा उसके बाद तू जान जाएगा इस बात को। ज्ञातवा ने भूयो निर्ज्ञातव्य मनुष्य से थे, इसलिए जानने के बाद जानने लायक बात कोई बाकी रहेगी नहीं। ये बात कल मैंने कही थी, ज्ञातव्य नावश्य से थे। उसके बाद फिर कहते हैं भगवान तीसरे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। मनुष्यों की हजारों में, मनुष्यों की जिसमें हजारों में कोई एक भी एक ही कोई सिद्धि के लिए यत्न करता, अपने कल्याण के लिए, कल्याण के लिए यत्न करने वाले बहुत कम आदमी। मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों की हजारों में कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। और यतताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले भी जो सिद्ध हो गए हैं, बड़ा अच्छा यत्न करके बड़े ऊंचे पद वो प्राप्त हो गए हैं, उनमें भी कश्चित माम वेद तत्व निरोग तत्व से कोई एक जानता है, सिद्धों में भी। ये कहना क्या तात्पर्य है, ऐसे सिद्ध मिलने मुश्किल है, और मिलने पर भी वे कह नहीं सकेंगे इतना जितना मैं कहता हूं। और अशेषता प्रवक्षा में अशेष पूर्ण विधि से बाकी न रख करके मैं कहूंगा, ऐसे भगवान ने तीन श्लोकों में भूमिका बांधी। दो श्लोकों में तो कहने की प्रतिज्ञा की, उसका परिणाम होगा तू मेरे को जान जाएगा, तेरे जानना बाकी नहीं रहेगा, ये बात कही। और इस तीसरे श्लोक में इस बात को ठीक तरह जानने वाले ही कम है, तो कैसे कहेंगे। अब ये कहने वाला जितना कह सकता है ना, उससे अधिक जानता है, जितने जानता है उतनी बात कह नहीं सकता। तो वे तो जानते ही नहीं है, सिद्धा में भी कोई एक ही तत्व से मेरे को जानता है, तो वे कहेंगे तो सीमित ही कहेंगे, मैं खुद कहूंगा विलक्षण बात, अशेष कहूंगा, कश्चन भाव वही तत्वतः, तो तत्व से कोई एक जानता है, वो भी जानता है सिद्ध करके यत्न करके जानता है। वो ज्ञान शादी होता है, पहले नहीं जानते थे, और मैं कभी नहीं जानता था, ये बात थी नहीं कभी, मैं तो नहीं जानता हूं। तो सदा से एक जानता है, एक सीख करके जानता है, बहुत फर्क होता है ना, वो मैं तेरे को पूरा कहूंगा। ऐसा कह करके बड़बड़ा कहना शुरू किया भगवान ने। भूमि आपो नो वायु खंग मधो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदा अपरायम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाभाव ये दम धारी ते जगत एतद योरे भूतानि सर्वाणि चुपधार्य अहं कृष्ण जगत जगत प्रभव प्रदा। दो श्लोक विशेषता से कहे, खास अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन किया। अब ख्याल करो तो बहुत सुगमता से समझ में आ जाती, साफ साफ समझ में आती, बड़ी सरलता से कहा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच तो भूत बताए, और फिर बताते हैं मनो बुद्धि अहंकार। मन और बुद्धि और अहंकार ही आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति निकृष्ट प्रकृति मन जड़ प्रकृति, यम अपरा अपरे यम यम अपरा इतस्तु विद्धि भाई पराम प्रकृति इत अब से अगाड़ी मेरी परा प्रकृति समझ। ये तो अपरा प्रकृति है, वो क्या है परा प्रकृति? जीव भूता महाबाहु, वो जीव रूप बने हुए। ये सब जीव जितने है ना, देवता असुर राक्षस पशु पशुर भूत प्रेत पिशाच मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष दूब घास मसलियावा मेंढक आदि, और जितने जीव तृणों की भी हो सकते हैं, जल चल थल चल नभ चल कितने ही हो सकते हैं, जलायुज अंडज श्रीदज कितने ही पेद होते हैं, उद्भिज आदि जितने जीव है, वो जो जीव चेतन जीव है वो मेरी परा प्रकृति है। ये जड़ पृथ्वी चल जाएगा जैसे संसार सब बनता है, हमारे देखने में आता है सुनने में आता है, ये तो अपरा है, निकृष्ट प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। कहां तक है एक बात ख्याल करने की है, ध्यान देने की सुनने की है। अहंकार मैं हूं, ये मैं तक जड़ प्रकृति है। वहां में महाभूतानी अहंकार हो, वहां में महाभूतानी कह दिया तो अहंकार बताया है तेरहवें के पांचवें में भी, और यहां कहते हैं भूमि राखो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम अष्टधा आठ प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। आठ भेद है, वो एक एक से ऊंचा एक से श्रेष्ठ है, परंतु सब मिलकर है अपरा ही। पृथ्वी है, जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इनमें सबसे सूक्ष्म अहंकार है, परंतु अहंकार की जाति वही है जो भूमि की है, जब पृथ्वी का ढेरा है जो अहंकार है, अपरा प्रकृति है। ऐसे पृथ्वी से जल है, जल से तेज है, तेज वायु तेज है, वायु से आकाश तेज है, आकाश से मन तेज है, मन से बुद्धि तेज है, बुद्धि से अहंकार तेज है, जो अहं बुद्धि का मालिक बना हुआ है, बुद्धि उसकी कहलाती है, मेरी बुद्धि जो अहम मांग करता है वो बुद्धि वो अपनी मानता है। तो इतना अहंकार है, बड़े वहां तक ही अपरा प्रकृति है। इससे एक बात मैंने पहले कहा कि ख्याल करने की है, तो अब ध्यान दें इस बात पर, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये जो मैं है अहम, संस्कृत में अहम कह दो, हिंदी में उसको मैं कह दो, मैं हूं। तो ये सब अपरा प्रकृति है। जीव भूति ये प्राप्त जीव कौन के चेतन जीव इसमें है, उसको भगवान ने ममई वंशो जीव भूति मेरा अंश कहा है। साक्षात मेरा अंश है, मम एव अंश बिल्कुल मेरा शिखर साहिश है। ये भगवान की अपरा प्रकृति है और ये जड़ प्रकृति है, परा है ये कृष्ण प्रकृति है। तो मेरी जड़ प्रकृति है उसमें भी भगवान ने दसवां अध्याय के अंत में कहा, अर्जुन ने कहा मैं कहां कहां चिंतन करूं विभूतियां बताओ, तो भगवान ने दसवां अध्याय में खूब बताई विभूतियां बता करके कहे है यत्ता भी सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूं। अब बीज कहने से सब बात बता दी, एक गेहूं का बीज एक बीज, उस बीज से गेहूं पैदा होते हैं तो गेहूं कितने होते हैं, अनादिकाल से भोजन करते हुए मनुष्य अरबों मनुष्य खा रहे हैं और अभी तक उसका अंत आया नहीं है, गेहूं खत्म नहीं हुआ है, बीज एक एक एक बीज से कितनी चीज पैदा होती, ऐसे सबका बीज में हो। यत्सापि सर्वभूतानां बीजम जो कुछ बीज है तद अहम अर्जुन, तो मैं बीज सबका, जितने सावर जंगम जंगम जंतु होते हैं ये जड़ चेत है, पृथ्वी जल चेत वायु आकाश ये सब है, ये सब परा पर मेरा बीज है, बीज हूं मैं। संसार में कोई मेरे के बिना मेरे बिना चीज है ही नहीं, कैसा बढ़िया श्लोक है। यथा भी सर्वभूता नाम बीजम तदा मधुर न तदस्थि क्या है, बिना यथात में आप हो तुम चराचर। हमारे ये दो श्लोक है ना, एक उनतालीसवा और ये उनतालीसवा है, इसका भी दसवां का उनतालीस है, अठारह का उनतालीस, ये मिलते हुए होते हैं। जो मेरे को अर्थों से याद होता है, अर्थ समझ मिल जाता है। वहां तो ये बताया कि तीनों लोकों में तो तीनों गुणों से रहित कोई वस्तु नहीं है, देवी देवेश सत्वम प्रकृति गुणों से कोई है ही नहीं। यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, यथा भी सर्वभूताराम बीजम तदा यथात मया भूतम बिना सर बिना मेरे बिना कोई है ही नहीं। वह कहते हैं तीनों गुणों के बिना कोई है ही नहीं, तो तीनों गुणों के बिना कोई नहीं है, ये ज्ञान का प्रसंग है और ये भक्ति का प्रसंग है। केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान मैं आपका चिंतन करूं, तो संसार के मेरे बिना कोई है ही नहीं। तो भाइयों बहनों से कहना है कि आपको जो कुछ भी याद आ जाए उसे भगवान है, मेरे बिना कोई चीज है ही नहीं। तो ये बात मैंने परसों तरसों को कही थी कि गीता में जो वर्णन किया है ज्ञान का भक्ति का, जो भक्ति का वर्णन किया है उसमें अद्वैत वर्णन है, और ज्ञान का वर्णन किया उसमें द्वैत वर्णन है। लोग उसे अद्वैत शब्द कहते हैं, पर है द्वैत का वर्णन। प्रकृति पुरुष दो है, सत और असत दो है, चेतन और जड़ दो है, दोनों बात गई सत और असत, प्रकृति पुरुष जड़ चेतन गुण और निर्गुण ऐसे दो बात है। और इसमें कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब एक ही एक तत्व। तो वह तीनों गुणों से रहित कोई वस्तु नहीं है, पर भक्ति से भक्ति में कहते मेरे सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं, मैं तो दृष्टि प्रभाव देवी देवी स्वभाव सत्तम प्रगति देवी देवी भी तीनों प्रगति बिना यथात मया भूतम चरा चरम चर असर भूत कोई मेरे बिना कोई है ही नहीं। अब मेरे बिना है ही नहीं तो मैं खास बात कहना चाहता था वही है कि आपकी जहाँ दृष्टि पड़े जो बात याद आवे उसमें भगवान को देखो, भगवान के बिना कोई चीज है ही नहीं। गंदी से गंदी अच्छी से अच्छी मंदी से मंदी चीज आवे उसमें भगवान है। नीच से नीच प्राणी में ऊंच से ऊंच प्राणी में जीवन महापुरुषों में कसाई में महान दोषी में अत्यंत द्वाराचारी में भी भगवान है। इधर कुछ भी याद है उसे भगवान को देखो निहाल हो जाओगे निहाल। तो स्वरूप हो जाओ नहीं हूं यद्यपि सर्वभूत बीजम तद अहम अर्जुन सर्वभूत में जो है उसका बीज तो मैं ही हूं, मेरे से ही पैदा हुए। ये गेहूं जितने गेहूं पैदा हुए गेहूं के दाने से ही पैदा हुआ है। अरे कितने पैदा हुए हैं जो मरा गेहूं है बाजरा है जौ है चना है इनको दुनिया मनुष्य खा रहे खाते खाते अरबों वर्ष बीत गए और अरबों ही आदमी अरबों वर्ष फिर तो मैंने आजकल अकल जर चढ़ी है कहते हम फिर कम करो कि खाई गाई थाने बाप ने खाई खाजी मान लेगा ये हमारी बहन मानती नहीं शक्कर ठाकर अकल का कितना दीवाना निकला है। गेहूं का एक दाना चावल का एक दाना जो है गेहूं है चना है मटर है कितने धान्य है माने सात धान्य कहते हैं कितने धान्य ये धान्य है इस तरह से भी साग है पत्ते है फूल है फल है ये सब ये भी धान्य है और यही धान्य नहीं है मिट्टी भी धान्य है। आपने देखा होगा वर्षा के समय में भी लट्टा लंबी लंबी अलिया कहते हैं इसको अब क्या कहते हैं आपने कातरो नहीं कातरो और कातरो तो समझते ही नहीं कातरा होता है वो तो लट होती है इतनी रो वाली देखा है कि नहीं चलता है रुआ होते हैं ऊपर वो कातरा होता है ये होते हैं लंबी लंबी तेज है लंबी मट्टी मरती हो बरसात कैसुआ कैसुआ और कैसुआ भी और होता है कैसुआ होता है तेज में से निकलता है हाँ अर्षिया कांसला दूसरा होता है कांसला होता है जरूर पग बची यही जाता है इन पग नहीं होते सर्प की जाती गाय कैसुआ कहते अलसी करते जो बड़ी बढ़िया आया हो गया उनको इकट्ठे करके दांत मुसलमान खा जाते हैं। तो वे क्या खाते हैं पता वे मिट्टी खाते हैं ये मिट्टी भी अन्न है समझे मिट्टी क्या पता कि वे जहां रहते हैं जमीन में गढ़ते हैं तो क्या ऊपर मिट्टी मिट्टी निकलती है खाते हैं मिट्टी निकलती आई मिट्टी निकलती है ऊपर मिट्टी हो जाती क्या वे डेंगी वे जानवर होते वो यहाँ नहीं है गोरखपुरी में उधर होते तो भेड़ की भेड़ गुच्छा गुच्छा चलता है और एक दूसरे होते हैं जो वो हाथ लगाते ही हो जाता है, घूम फेंक तो जलेबी हो गई हो जाता है, बुद्धि होते। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि ये जो वृक्ष है पत्ता है अन्न, अन्न कहता था ना अन्न, वो अन्न मिट्टी भी अन्न है उनका, वो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी निकलती है उनसे, तो वे जहाँ जमीन तो जमीन बनता है मिट्टी निकलेगी, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी अन्न है। चुआ लिखा चिन्ह माई साफ करती है उसे चुआ होती है, और छपक होता है उनमें, छपक होता है, हाँ जी, दो पग मनुष्य होते हैं, पक्ष दो होते हैं, और ये पशु है जो चार पग होते हैं उनके छह पग होते हैं। और जुआ होती है उनकी छोटी छोटी होती है, लीक होती है, लिखा लिखा पड़ गई माथे में, लिखा पड़ती जुआ पड़ती, चमचू होती बन जा रही है, क्यों पकड़ते हैं। तो जू है, चमजू है, लीक है, ऐसी चीजें है, इनको पसीना खाती है, इनका भोजन है पसीना, हाँ अन्न पसीना आती है उसे देखता है। तो ये अन्न कह रहा था तो अन्न इतना ही नहीं है, आप दाना समझो इतना ही नहीं है, ये भी अन्न है। तो सब चीज खाते जिनसे प्राण देते हैं अन्न है ये। तो कितना अन्न कितने वर्षों से जुओं से आ रहा है, अन्न नहीं है, लोग ऐसा सृष्टि कम करो अन्न कम हो जाएगा, अकल का सफा दीवार निकल गया। भगवान तो कोई भगवान चीज है, लोग प्रकृति भी कोई चीज है, इसका भी ध्यान नहीं। वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा हो तो अन्न ज्यादा होगा ही, ये अन्न इतना महंगा क्यों हो गया कि मनुष्यों को खर्चो गए, बस काटो। तो भगवान कहते हुए और मछुओं को खाओ, मछलियों खाओ, अंडा खाओ, पशुओं को खाओ, तो भगवान वर्षा ही कम करते हैं, क्योंकि खाने वाले चाहिए पशु, पशुओं चाहिए घास, तो थे पशुओं को खाएंगे घास की जरूरत है ना, अन्न खाओ बस बैठे। बहन पड़ा क्या खाएंगे, तो सब अन्न है। तो प्राणियों का अन्न भक्षण होता है जिससे वे खाते हैं, ऐसे देवताओं का अमृत अन्न है, बड़े को पानी और पिंड देते हैं ना, पिंड अन्न है उनका, उनको अन्न मिलता है उसे खाते हैं। इस तरह से ये सब अन्न हुआ। तो अन्न का एक दाना, एक बाली का एक दाना, गेहूं का एक दाना, ग्वार का एक दाना, तिल का एक दाना, उन सब ये दाने हुए, तो कितने एक एक दाने से कितने दाने पैदा होते हैं, कितने वर्ष हो गए, अहूर अनंत भंडार है। ऐसे भगवान कहते सभी सर्वभूतानां, जितने प्राणी मात्र है सबका बीज मैं हूं, तो बीज से पैदा होने वाले सबके सब गेहूं सब गेहूं ही गेहूं है, ऐसे मेरे से पैदा सब मेरा ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है ये। नमः पुरस्ताद पृष्ठदस्ते नमो सुते सर्वदेव सर्व अनंत बीजांत विक्रमस्तु वायुर्यमोग्निर्वरुणा शशांक वायुर्यमोग अग्नि वरुण शशांक प्रजापति स्वम प्रपिता महस्त नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनस्व भूयो भी नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद पृष्ठदस्ते नमोस्ते सर्वते सर्व। सब भगवान है, सब मैं, सब ईज में हूँ, तो भगवान है कि नहीं, सभी उसमें जो अहम अहम करता मैं हूँ मैं हूँ, ये तो भैया अपरा प्रकृति है, तुम परा प्रकृति जीव हो करके अहंकार से अगाड़ी, बुद्धि से मन से अगाड़ी होने वाले भोगों में संग्रह में लिप्त होकर कहाँ पड़ सके, कौन हो आप, घराना देखा जाए घराना, आदमी है ना परीक्षा होती है घराने से, किस घराने का आदमी है ये, उसको कहते सारी और कहीं है और किस ओर क्या हुआ, कहते हैं आवर होती है ना, बच्चा जन्मता है ना, जिस जेल में प्रतिझिल होती हो चमड़ा एक, उसका नाम ओढ़ है। तो सारे परंपरा भी ओढ़ रहा है, रीत सारा स्वभाव आता है, स्वभाव ओढ़ आर तो स्वभाव। तुम्हारे घर की ओढ़ क्या है? तो तुम्हारे घर की ओढ़ तो हमारे खास घर की ओढ़ भगवान है। भगवान के हो तो उस वंश के हो, याद तो कर लिया करो। हम घराने के हैं, बड़े घराने के हैं, मालूम घराने का मामूली नहीं है, समझे। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, जो किया तो वगैरा वो कहते खरना। ये किस खरने की बकरी, किस खरने की गाय, किस खरने की भैंस है, खरना होता है। ऐसे ये कैसे कैसे है? अब भैंसों में कितनी जात है, गायों में कितनी जात है, कुत्तों में कितनी जात है, बंदरों में कितनी जात है, का जात पर मिटा दू यार, बाप ही मिटा को सुन। आज जात तो वृक्षों में है, ये बम्बूल है ना, जो यूं फैलते है, ये बम्बूल पुरुष है, और यू यूं जो बम्बूल फैलते लग गए वो स्त्री है। इनमें सब स्त्री पुरुष है, इनमें ब्राह्मण शक्ति नहीं शुद्ध है, इनमें जातिया सब है। कुत्तों में जाती है, बंदरों में जाती है, फलों में जाती है, वृक्षों में जाती है, अलग अलग जातियां है, जाति मिटा दोगे। प्रकृति की एकता महाप्रलय में होती है और आत्मा की एकता महान जन्म परिणाम देती है। आत्मा की एकता की महिमा है, आज प्रकृति की एकता करते हैं, महाप्रलय की तरफ संसार को ले जा रहे हैं। मेरा कहना था भगवान की तरफ दृष्टि रखना, सब भगवान है। अब भगवान ही अनेक रूप उपाय, भागवत में बार बार विराट रूप का वर्णन आता है। उसका मत क्या है कि ये सब मेरा स्वरूप है, सुने, मेरा स्वरूप जाति को कहा भगवान ही भगवान ही भगवान। न तो श्री विदा ऐसा माया भूतम चराचरम, इस वास्तव में क्या शेषे को नान तो दिव्या नाम विभूति नाम, मेरे दिव्य विभूति है उसका अंत नहीं है भाई। नाम विभूति राम पर उद्देश्य तत्व विभूति विस्तार माया, मैंने विस्तार कहा है केवल नाम मात्र संकेत मात्र उद्देश्य नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन उद्देश्य केवल नाम मात्र थोड़ी थोड़ी थोड़ी देर बान की बताई है कहा। ऐसा बता करके अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न का उत्तर दे अथवा कहते हैं अपने अपने दृष्टि अथवा बहु नहीं थे न क्यों जाते हैं सवार में। अरे अर्जुन एते बहु न जाते हैं तब एते जाते हैं बहु न जाते हैं क्यों, तेरू को इतनी बात सुनने क्या मर्जूर है? मेरी एक संपूर्ण अनंत सृष्टियों को व्याप्त कर महसूस हूँ, इस महसूस हो अर्जुन के देखने की इच्छा हुई। तो ग्यारहवें देखना पूछा को मारा दुष्ट रूपा में दुष्ट पंचा में थे रूपम ऐसा आपका इस संबंधी रूप देखना चाहता हूँ। सब देख भगवान ने दिखाया पश्चिमा पर रूपाणी सतसोत्र सहसर नाना विधान विद्यानी नाना भरना बस आदित्य वसुंध रूप नाना शुरू पश्चिम पांच बार पश्चिम पश्चिम देख अरे देख अरे देख आंसू फैलते दी कर दी कुछ दी कर दी कुछ देख अरे पश्चिम पास पश्चात हम दिए आगे तो भगवान कहते न तुम आम सत्य से दृष्टि अने नहीं बस चक्षुषा है चक्षुषा नहीं देख सकता दिव्यम्ब दामी थे चक्षु चक्षु तेरे को दिव्य नहीं था पश्चिमी योग ईश्वर संबंधी योग देख वो चक्षु भगवान के दिया हुआ उनसे भी मेरा अर्जुन तो घबरा जाता है महाराज मेरे चक्षु काम नहीं करती है भगवान दी हुई चक्षु भी काम नहीं करती ऐसे तो क्या काम करे बेचारी स्वचक्षु। तो वो मैं हूँ। भगवान ने बताया विराट रूप बताते गए अर्जुन कितना सूरवीर कितना विलक्षण। वही कहते भैर प्रदर्शन मनो में मेरे में प्रभा जो हलचल होगी महाराज आज क्या मैं कौन हूँ आप कौन हो महाराज। अरे मूर्ख वही हूँ कौन कोई दूसरा लाया करने से वही देव बराबर हे देवता नमस्कार देव बराबर प्रसन्न हो जाओ। भगवान कहते मैं प्रसन्न नहीं रहता आदमी एकदम धर्म दर्शन मैंने प्रसन्न होकर रूप दिखाया प्रसन्न क्या हो जाओ नारा हो गया मैं तो डर रहा से कहता हूँ डर से छोड़ डरा जो मैंने प्रसन्न होकर देखा महाराज प्रसन्न हो जाओ महाराज प्रसन्न हो जाओ महादेव के था माँ तुम मूड भाव ये मूड था मूर्ख था तेरी प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न क्या हो जाओ कुछ नारा हो गया मैं मनया मया प्रसन्न न तो बात बोल रूपम दर्शन आत्मय होगा तेजोमय विष्णु आनंद आद्य इस विष्णु को अव्यय कहा भगवान भगवान ने अर्जुन ने भी अव्यय कहा दर्शय आत्मानम अव्ययम अव्ययम आत्मानम दर्शय आपने अविनाशी रूप दिखाओ। भगवान अर्जुन घबराते नहीं और ये कहते बड़ा भयंकर नजर आगे कितने देखा तो जाती रूप मालूम होता है बहुत बाकी रह गया भगवान देख रहे कहाँ तक देखो डर गया तू अच्छा भैया अब जो देख रहे अरे कहाँ देख मम दे है ये जो मैं बैठा हूँ चाबुक स्त्री है मैं देह में कम चालीस मर्जी तो देख रहे मेरे किसी रोए में सब अनंत ममदेह है। अर्जुन परश्याम देवांश तब देव देह आपके शरीर में देखता हूँ महाराज। संजय का तपस्य देव देव से शरीर पांडव सदा संजय के अर्जुन के भगवान के उनके शरीर में देखा भगवान वो छोटा सा शरीर यशोदा मैया ने कहा तुम मिट्टी खा ली नाम बक्सी भगवान अम्बा ये लीला पुरुष बड़े विचित्र है प्रेम लाला ने मिट्टिया खाई शिकायत कर दी बाल बालों के साथ में खटपट कर देते तो उसे समझते माँ से पिटवाओ मानता रहे हमारे पास ये बात नहीं है प्रेम लाला ने मिट्टिया खाई यशोदा सुन मारी सुनो वही लड़ते चोले दूध दही में कौन माटी क्यों लगता है खाई माटी होता कोई हमारे कम है कि चीज कम है दूध कम है दही माखन कम है मिट्टी खावा तो भगवान ऐसे बोले महान दक्षिण अम्बा माँ मैं मिट्टी नहीं खाई ये सब ग्वाल बाल ताब को ये तुम्हारा खास बल दऊ करता अरे ग्वाल बाल कर गए सर में मिठ्या भी झंड सीना सब झूठ बोले सच तो मैं ही हूँ माँ सब झूठ है देख माँ तेरे बताऊ बात ब्रज में मेरे समान कोई नहीं है सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ माँ ऐसे बन जानो तेरा हुआ है जैसा मेरे श्रेष्ठ कोई नहीं है माँ सुन भगवान के छोड़ा है तो करे ही तमाशा कर लेंगे मार जुते ही बोले उंगल बांध दिया जैसे बांध खबर उधर महाराज दाऊ जी और तेज हो रहा है मैया तुम उनको बांधती है कैसे बांधती है मैं हूँ फूंक फूंक दू दूसरे भर्सन कर दू सब आ जा तुम इधर आ जा भगवान समय करता हो ब्रह्मा आप और इंद्र आप और वरुण तुम आओ और कुबेर तुम आओ सुना मैया ने सब देवता मारे ही गए आया सुनो इकट्ठा हो तुझे है सब पर अपराध परा दो प्रकृति बताई दो बताकर एक जीवन ही नहीं भूता संपूर्ण के प्राण है ये परा परा प्रकृति से पैदा होते एतो जीवनी भूतानी सर्वानी इति उपधारी एते पड़ा पड़े प्रकृति उभे, ये है कारण जिसका इतने कारण कारी सर्वानी भूतानी इति उपधारे निश्चरू निश्चय कर सब मेरे की। यही बात तेरू में कही यव समझाते किंच सत्तो सावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र ये संयोग अपरापरी क्षेत्र परापरि क्षेत्र इनके संयोग से तो ये तो दुर्दी भूषाली सर्वाणी चौधारी अहम कृष्ण से जब तक प्रभो प्रलय सहा और मैं सबका प्रभो प्रलय में हूँ। ये तो प्रकृति से उत्पन्न होते परापरा प्रकृति और मूल कारण मैं हूँ। अहम कृष्ण कृष्ण सब कृष्ण नाम सर्व सर्व प्रभु जगत जड़ चेतन सावर जंगम सब जग जग है जड़ है जड़ जड़ जगत जगत है। आपसे अगर कोई मत पर तुम मानी अगर गुरु नहीं बस मेरे सिवाय आगे जाओ तो मैं मेरे मान तुम्हें साकाष्ठा सा परागति पुरुषार्थ न पर साकाष्ठा सा परागति इंद्री में पर संसार से बेस पर मन मन से तो पर बुद्धि बुद्धि रात्म महान पर माता पर बब्य उत्तम अभ्यता पुरुष पर पुरुषार्थ न पर किंतु साकाष्ठ मेरे से आगे कुछ नहीं मत्ता पर तुम नानित किंतु बस्ती किंतु बार भी मेरे से पर कुछ नहीं है सबका मूल कारण मैं हूँ। अर्जुन कहते हैं तेरे को क्या जानने की जरूरत है मैं तो बैठा हूँ। ऐसे भाई बहन भी विचार करेंगे भगवान को याद करें इससे श्रेष्ठ वो चीज है नहीं वही नहीं होगी नहीं हो सकते नहीं। विज्ञान से ज्ञान करता हूँ जानना बाकी नहीं रहता। तो 29वें श्लोक कहते हैं 7वें अध्याय में जरा मरण मोक्ष आई जरा मरण मोक्ष आयो जन्म नहीं कहा जरा मरण मोक्ष अब जरा मरण आएगा अब जन्म थोड़ी होगा शरीर में बूढ़ा होगा क्या मर जाओगे जिनसे मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लो जन्म जरा मरण मोक्ष माम आश्रय तभी आश्रय एक भगवान के चरणों का आश्रय नितन करते हैं ते तब ब्रह्म को जान जाते हैं कर्म को जान जाते हैं अध्यात्म जीव को जान जाते हैं अधिभूत को जान जाते हैं अधिदेव को जान जाते हैं अधियुग को जानता है सब जानते हैं मेरे को प्राप्त हो जाते जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित यतन थे ते ब्रह्म थे वो ब्रह्म को जान जाएंगे। एक बात कह दे कर्म में संकोच होता है परंतु प्रथम क्या गीता कहती है कहे कभी मैं कहता डरू पर गोरख कहते थे मैं क्या करूं बताओ। ब्रह्म उसका एक अंश है जिसको ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म अंश है मेरा मेरा आश्रय लेकर से कहते ब्रह्म को जान जाते हैं अध्यात्म जान जाते हैं कर्म को जान जाते हैं और साधि देवाधि गौतम साधि यज्ञ ये विधु प्रयाण का जो मेरे को अंतर जान जाते हैं मेरे को प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्म क्या है महाराज। 8वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा ये बात कही ना 7वें में 29 ही दो श्लोक है दो श्लोकों में 7 बातें कही छत भगवान के स्वरूप में बताई एक माध्यम बताया अंतकाल मेरे को जानते अथवा मेरे को प्राप्त होते ईश्वर को जानते तो वे सबाई प्रश्न ब्रह्म किम अध्यात्म कि कर्म पुरुष होते आदि भूषण किम प्रभु आदि देव की मुझे अधिक अध्याय कथन को और प्रयाण काले से कथन की हो सी 7वां सो 7 ही प्रश्न है 7 ही उत्तर है 7 ही श्लोक हम पूरा 8वां तो वहां ब्रह्म क्या है महाराज आपका आशय लेकर के ब्रह्म को जान जाते हो ब्रह्म क्या है तो क्या कहा किंत ब्रह्म अक्षर क्या अधिपुत्र क्या दिया अक्षरम ब्रह्म परमम परमम अक्षरम ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सो सबसे नित्य निरंतर भय रूप जो के तू रहने वाला है उसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म और किसका नाम है? ब्रह्म प्रकृति का नाम यह है। भगवान की वो नहीं है मेरा ब्रह्म अक्षरम परम ब्रह्म, परम अक्षर वो मेरा स्वरूप है। अक्षर तो जीवात्मा ही है, द्वामी पुरुषों ने अक्षर साक्षर में अक्षर सर्वदा नहीं कुछ तो अक्षर उठते थे भूता परम अक्षर ब्रह्म ओम का अक्षर ब्रह्म ओम अन्न करे ब्याहर माम स्मरण करे तो अक्षरम ब्रह्म परमम परमम अक्षरम ब्रह्म किस प्रकृति का नाम आया? मम जो नेर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम प्रधाम्य हम, जो मेरी महद्योनी ब्रह्म महद्योनी ब्रह्म महद्योनी महान कारण महान माँ है वो उसमें गर्भ स्थापन करता हूँ फिर संपूर्ण सृष्टि पैदा होती है और जितनी सृष्टि पैदा होती है यहां पर समझाते कर दूंगा क्या है जी तीसरा श्लोक है चौदह का भारत तो क्या क्या मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम प्रधामे हम संभव सर्वभूतानंद तो भवति भारत और संपूर्ण संसार पैदा होता है ये प्रकृति सामान्य की बताई आगे बता सर्व योनि कौन थे ब्रह्म यान सब योनिया में जरायु स्वेदज अंड उद्भिज चार खानी आई एक जीव अंडे से पैदा होता है एक जल से पैदा होता है मनुष्यों के गाय भैंस भेड़ बकरी इनके जो होता है सब वो जहर से पैदा होते हैं और पक्षी है और सांप है अंडे इनके अंडे होते हैं उन अंडों से पैदा होते हैं और पक्षियों के इनके सब बिलाई होती है इसके अंडे होते हैं किड़ा होती बिलाई इनके अंडा होते हैं ये अंडज है ये जरायु है जरायु शर्मा उससे पैदा होते हैं मनुष्य पक्षी है सब पक्षी नहीं पर पशु सांप भी अंडे से पैदा होते हैं तो जरायु है वो अंडे है जो स्वेदज बताया आपको लोगों का जीवा जुआ लू ली खर इतने खर जो स्वेदज है तो स्वेदज अंडज उद्भिज ये वृक्ष पैदा उद्भिज उर्दू में बनती हूँ निकलती ऊपर से पहाड़ भी उद्भिज है वृक्ष भी अद्भुत है घास है पौधे है गेहूं के आदि कितने पौधे पैदा होते हैं ये सब ये ऊर्जा में ऊपर को ऊपर उद्भिज ये चार खान है दो पैदा हुए दो जो बने द्विज कहते हैं द्विज ब्राह्मण के द्रव संस्कार हो जाता है तो संस्कार द्विज होते थे द्विज हुआ पहला जन्म माँ बाप से ऊपर गुरु गायत्री से पद जन्म होता है तो दो बार जन्म हुआ उसका इस बार उसका नाम द्विज है दांतों का नाम द्विज है दूध या दांत पड़ जाए दूध दांता है दांतों का नाम द्विज है अंडो का नहीं है पक्षियों का नाम द्विज है क्यों पहले अंडो पैदा फिर अंडे फूट फिर पैदा दो बार पैदा हुए ये सब द्विज है मैं द्विज हूँ द्विज मैं सांप ही द्विज है उसी अंडा पैदा अंडे से पैदा हो द्विज है सब दो बार अन्न जो है स्वयं जो है जरायु जो है उद्भिज जो है चार खाड़ी है जिसमें कितने जी तो भगवान कहते हैं चौदह के चौथे में सर्व योनिषु संपूर्ण योनियों में मूर्तियां संभव जितनी मूर्तियां पैदा होती है तासाम ब्रह्म महद्योनि ब्रह्म है वो महद्योनि है वो प्रकृति है प्रकृति का ब्रह्म है तो वो प्रकृति ब्रह्म नहीं रहना अक्षरम ब्रह्म परमम परमम अक्षरम आखिरी अक्षर वो ब्रह्म है इस अगर कोई कोई अक्षर नहीं है इससे नित्य रहने वाला निर्विकार तत्व कोई दूसरा नहीं है अक्षरम ब्रह्म परमम वो अक्षर है स्वभाव ध्यात उचते ये जीव भूत भावो धर को ये कर्म है अधिभूत अक्षरों का अधिभूत भूत भौतिक अधिभूत अक्षर नाश पुरुष आदि दैवत पुरुष जो है ब्रह्मा है ये आदि दैवत है अधि यज्ञ अहम दैवत आदि मैं सबका अंतर्यामी सबके भीतर समझे ईश्वर सर्व होता राम हृदय से अंतरिक्षण सर्वेष्ठ आम आत्मा उठा गये सर्वभूता से सब अंतरिय रूप से वो अंतियोग्य हूँ ये मैं हूँ। तो सभी भूत भौतिक सृष्टि में जितने जीव पैदा होते हैं उसमें अहम बीज प्रदापित बीज क्या बीज है परा प्रकृति ये सही पैदा होते हैं ये अपरा प्रकृति और वो प्रका परा प्रकृति मेरे से पैदा होते हैं। तो मैं पिता हूँ ये माँ का स्थान है प्रकृति प्रकृति और पुरुष सब संसार पैदा हुआ। तो पुरुष काल से वो चेतन जीव है और प्रकृति काल से शरीर है। माँ बाप से पैदा होते हैं उसमें हड्डियों में अंश पिता का मुख होता है मांस मज्जा आदि इसमें सब में धातुओं में माँ का अंश होता है खून उनसे ये बनते हैं। तो ये माँ बाप का अंश आप लोग हम लोग ये हैं। तो मूल में संपूर्ण जितने जीव पैदा होते हैं वो तो माता है ये। तो मम्मी योनि बात बनी तस्में सब योनि बनती मूर्ति ताशा ब्रह्म अहम अहम बीज प्रदान पिता बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ ये माता है। अपरा प्रकृति हुई ना भूमि ना बोधन हो भाई ये तो माँ है इसमें चेतनता मैं देता हूँ। इस बार भागवत माया नो दृष्ट तो विराट विराट हो गया सब रूप है। तो महाराज उसमें इंद्रिया भी प्रवेश हो गई अहंकार प्रवेश हो गया मन बुद्धि प्रवेश नो दृष्ट तो विराट फिर विराट नहीं हुआ। तो भगवान ईश्वर जीव कर लिया जीव की कला से ईश्वर प्रकट हुआ सब चेतन हो भगवान चेतन है मंगलवान सब जीव लोग अनाथ तो जीव परा प्रकृति है परंतु में सब जीव में परा प्रकृति भगवान चेतन है ये है अपरा संसार है। तो संपूर्ण ईश्वर हमारे ईश्वर ईश्वर है भगवान है भगवान है विराट रूप से भगवान है ये तो देखो जरा अगर यू थे मानना शुरू कर दो तो ध्यान लो भगवान को मान लो माँ भगवान वाह नामदेव जी महाराज जी जानते सब में भगवान जानते मानते थे उत्तर रोटी ले जाओ तो किस दौड़ महाराज घी ले महाराज आपकी तो भोग लगाना इतनी क्या जल्दी करते रहो महाराज चौपड़ में दुख ही रोटी दौड़ी स्नान करने को जल्दी चले गए बावड़ी में और भूत रहता था वो ऊपर आओ मेरे लंबक नाथ लाम्बो रे लाम्बो बाबू लड़ाक बाबू लाम्बो और लाम्बो वाह बड़े लंबक नाथ मुझको उद्धार किया भगवान प्रकट वो सब में भगवान को देखते थे। अग्नि लगी उसमें गई महाराज भोग लगाओ बड़ी कृपा करी बोला कि भगवान आए मेरे घर में मैं आ सकता हूँ मेरा मालिक बिना पूछे आ सकता दूसरे किसी की हिम्मत बिना पूछे मेरे घर में आ जा ये चुपचाप आगे भोग लगा दे बारह लगी चीजें उनके महाराज ये भी लगाओ भगवान ही भोग लगाओ सब भोग लगा लिया। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी अब क्या करें भोग लगा दो जो बताशा भोग लगा हुआ जो बताशा पेड़ा लगाओ पेड़ा मखाना भोग लो मखाना दे अब भोग घर में रह दो रात में घर में राम लग गया समझे मारे मन राशो जी मन सावरण लाभ लक्ष्मी बंद बोले अब जो देखते एक दिन भगवान कहते एक लक्ष्मी जी कहते दो दिनों कैसे अब घर घर और बड़ा अरे क्योंकि प्रसाद भोग लगा दिए तो प्रसाद में मखाना लगा मखाना मिला तो घर में भोग लगा तो घर मिलेगा नहीं प्रसाद में ठाकुर प्रसाद घर भोग लगाए प्रसाद तो भगवान देखते सब दिन अंतर वैश्वर सब व्याप्त नारायण अंतर वाय सब जगह व्याप्त हो गए भगवान है भगवान है भगवान है भगवान अब जस देखे जैसे भगवान जस देखे तेरी मस्त भगवान भगवान ही भगवान दिए एक प्यारा आदमी मिल जाए स्नेही प्यारा मित्र बहुत घनिष्ठ अपना वो मिल जाए तो कितना आदर होता है अगर सब जगह प्यारे से प्यारा भगवान जब मिल जाए तो जो मिले जगह में दुख मिले तो मौज सुख मिले तो मौज बुखार मिले तो मौज स्वस्थता मिले तो मौज अमृतेव मृत्यु से पाठ करते हो, याद रखो अमृत मृत्यु सदस्यता हम अर्जुना सत असत अहम मैं हूँ, सत्य वो मैं असत्य वो जास वाला वही अविनाशी वो ही मैं ही हूँ सभी वाह बना वाह मान सदा बिल्कुल सुंदर हो याद लो मैं हूँ सब कुछ मैं हूँ इच्छा भी सुनता हूँ बीजम तदम ऐसा भगवान बीज बताया, बीज बताया उस बीज में चीज ऐसी होती है बीज कृष्ण से पैदा होते हैं तो साथ है बीज मम सर्वभूतानम विद्धि पार्थ सनातनम ऐसा बीज मत सुना सनातन बीज हूँ अनंत बीज मेरे सृष्टि अनंत पैदा हो जाती बीज में फर्क पड़ता ही नहीं और बीज पैदा होते हो जब बीज वृक्ष पैदा हो बीज नष्ट हो जाता है अंबिका वृक्ष पैदा होता है ना अंकुर ये दाल बोले मांस है मुंह है चना है और ये चमड़ा है पैदा होता है ना आपने देखा होगा मचे बेल ककड़ी बेल देखिए होती होती होती है तो वो बीज यहाँ लगा जाता है दो पन्ना तो वो बीज बोया था ना वो बीज वहां आ गया बीज नष्ट हो जाता है अंकुर देकर बीज नष्ट हो जाता है तो मैं नष्ट होने वाला बीज नहीं हूँ बीज मध्यम अभ्य बीज हो मैं उसी प्रकार प्रभु साक्षी प्रधान बीजम अभ्यम अब नशी बीज हूँ अनंत सृष्टि पैदा होती है मारे में फर्क पड़ता ही नहीं मैं पैदा होता ही नहीं सनातन बीज हूँ सब का बीज में हूँ तो भगवान लोग भगवान आदमी भगवान और अंत में मैं ही रहता हूँ बीज भी मैं ही मानता हूँ मैं ही रहता हूँ ये मेरे में बीज में चीज है सब सब सब सावन भगवान भगवान बोली वाह महामहाराज वाह महाराज वाह अनेक रूप विष्णु तो मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं तो मेरे से पैदा हुआ ना गेहूं का खेत है गेहूं कहते हैं उनको गवों के खेत को गेहूं कहते हैं बाजरी के खेत को बाजरी कहते हैं व्यापारी जाओ ये क्या हमारा खेत है सा अरे क्या बाजरी है झूठ बोल रहे धोखा देते हो ये बाजरी का हजारों हम बोरा भर भर बाजरी का बिक्री किया है खरीदा किया है बाजरी ये घास खड़ा लोग बाजरी है और धान का आपके खेत में बाजरी बड़ी अच्छी बाजरी खेत भरा है सा बाजरी अच्छी आपके खेत में बाजरी अच्छी है एक दाना नहीं है उसका खेत में चाहे दाना एक भी नहीं एक खेत भरा है बाजरी से एक दाना एक भी नहीं ऐसे भगवान से भरा है संसार धीरे जाओ किसी ने वो वृक्षों को देख लो धूप को घास को देख लो चींटियों को देख लो मकोड़ा को देखो चींटी को देख दीमक लगती है तो हमारा बीज कर देती है रेत से बीज ऊंचा वृक्ष कर देता है दीमक लगती हो तो वृक्ष घाट से रेत कर देती है दीमक लग जाना उस लकड़ी को आप ऊपर तक बीच में रेत भरी कोई रेत से पैदा हुआ वृक्ष रेत से पैदा हुआ अभी रेत हो जाती है सब रेत से बड़े ये रेत से बड़े हुए सब तरह तरह रंग तरह तरह का कपड़ा तरह तरह ढंग तरह तरह मकान सब रेत मिट्टी से बड़े हुए ऐसे भगवान की मिट्टी जिस भगवान कहते हैं कि संसार के पृथ्वी जल पृथ्वी से होने वाले सबकी मूल मिट्टी है ऐसे संसार मान अनंत सृष्टियों की मिट्टी में ही हूँ भूत और प्रेत और पिशाच और राक्षस असुर देवता गंधर्व चारण सिद्ध लोग भगवान बीज वो मैं बीज कैसा बीज है अलोक उत्पन्न नहीं होता है उत्पन्न संसार कर देता है बीज में कुछ फर्क भी नहीं पड़ता मैं है जैसा जैसा विचार संसार गया अजब खिलाड़ी आप कई चीज बना देते हो गवां की चीज और बैलों की कई चीज बना दे रहे हलवाई बना दे, पूरी बना दे, पराठे बना दे, कई चीजें बना दे, पर गेहूं भी बना सकता है भैया। मिट्टी से मकान बना दे तो मिट्टी भी बना दोगे, मिट्टी से बर्तन सब बनते हैं, मिट्टी को भी बना लो, क्या बना लो, बड़ी ऊंची लाइन जरूर करे उस कर लेते इतनी। आलू की कितनी चीजें बनती है, एक आलू बना तो बनाकर बताओ। विज्ञान ने बहुत तेज करी। एक बात आई कि विज्ञान पाश्चात्य जगत के जो है उनका विज्ञान बहुत तेज है, कई चीजें बना दी आविष्कार, टेलीविजन में, टेलीफोन में, क्या क्या भाई, ऐसा ऐसा टेलीविजन आया, बोल रहे समाचार बोले तो दिख, विलास में बोले दिख रहे, ऐसा आविष्कार किया तो लोगों ने बहुत आविष्कार किया कि हमारे हिंदुस्तान ने कीड़े ने किए तो किए नहीं है, हमारे हिंदुस्तान ने कीड़े ने एक चीज पैदा करी उतना आविष्कार नहीं हुआ है, तो कैसे हुआ, वो भंवरी देखिए ना, भंवरी कर लिया उड़ती हुई मिट्टी का घर बनाती है, भंवरी देखिए कि नहीं बनाती है ना, तो मिट्टी का घर बना लाओ, मिट्टी गोल गोल करके थूक हो जाएगा, गोल बना गोली गोल ले जाकर लाकर मिट्टी चिपकाएगा, ठीक ठीक घर बना, घर पूरा बना करके बस ऊपर थोड़ा सा मुख बना भाई बनवा देखिए आदमी, उसमें पर क्या लाभ है कि रैन तो होगा कीड़ा हुआ नहीं है, बेलों के ऊपर शंख ऊपर घास फूस ऊपर कीड़ा, उस कीड़े पकड़ जाती है, देखा हमने देखा, हमारे देखा हुआ है, बहुतों को देखा है, एक घड़ी है हाँ जगह जगह लाए वो कीड़े लाए, कीड़े ने ला करके सुरगुर ऐसा दाड़िया जैसा हो भिलिंग कीट पर से पोख दर्ज करे आपसा रंग, सुरगुर ऐसा दाड़ी जैसे हो दे कीड़े की तरह अपने बोल तुम पारसर संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कहे आप समान, शिष्य का बनाए गुरु का बनाए वैसे तो औरों को गुरु बने, वो गुरुओं की गुरुओं की खोल दे पाठशाला, गुरु गुरु निकले एक क्या कह उसको खान सिक्का बने से क्या टकसाल, गुरुओं की टकसाल बन जाए, अब जाओ बेटा अब जाओ सभी बना दे पीठ पर पहुंचे शुरू ऐसा दारी जैसा हुई फिलन कीट पर से पोख मिर्ची करे आप रंग पारस और संग में बड़ो अंतर उजार वो पारस कंचन करे आप समान, तो ऐसा बना दे तो गुरु है जो चेला नहीं बनाता, चेला बनाता है चेलों की इच्छा, वो तो चेला दास होता है गुरु नहीं होता, गुरु तो गुरु ही बनाता चेला नहीं बनाता, उनके चेला बनना तो बस उसका काम है, वो चेला वो चेलो गुरु बनाते, अब जाओ चेला बनाओ तो अब गुरु गुरु बढ़ावे जितने बढ़ावे सब गुरु गुरु बढ़ाते, गुरुओं की टकसाल खुल जाती है, तो वो भगवान कहते बीजम तद वो बीज मैं हूं, गुरु में जो शक्ति है वो भगवान की है, इस बार भागवत में आया गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि पपरा गए, मनुष्य में गुरु बुद्धि नहीं करनी, गुरु बुद्धि गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करनी, साक्षात ब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव मय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मे श्री गुरु नम अज्ञान से मिलान से ज्ञानंदन सला गया चक्षुर संवेद आंख खुल जाए, क्या जानते जो क्या है भगवान का है, भगवान का भगवान का रूप है, भगवान का सब भगवान। चक्षु खुल गई, चक्षु आग खुल गई। हम तो जानते संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, राक्षस है, रास है, देव है, भूत है, पिंगल है, मत्त पर नान्य